Se pěkně za obendu, polehčil zlatá ty moja republiko, dám se s ňou zezdat. Dám se s ňou zezdat, však pan táto, našel jsem si tu nejlepší. Totok ji nesu na svostřeno. Její terinka, vaše terinka. A nepytlačíš mi harašto, jak je Bůh nade mnou, a tvrdá zem pode mnou, Ani brokem, ale skoro měl bych ho to plendáš. No tož tu pár kroků leží zajíc. A natažené, chtěl jsem ho vzít. Ale ještě, že mi co si řeklo. Nebe, harašto, mohl bys být, odsudě, pes, never, harašto, never, mohl bys být, odsudě. O natažené, Yeah. Rani Boži, co ja tady zaseknu? ja speckelne nagernallu. Kde otec spásek? Je v Brně, je plno práce. Líčíme, není tu výkladu. Tož tu po stopě liščí. A annan du dolcie opuscere. Порконне уйде ті пшеце сухе, язик ліщі. Віше є, а не бідітелім, і ме старе штуц не уйде. Шак се ті то злоді, ректорку, аж будеш на нам любі за слунечницами. То уж не смечна теринка се зровна не зна. Дорома сухе, як олоч, а пшеці з ока крапечку випоті. Ніц, камараде, добре єті. Собі сі спочаль з такого женського. Пекне контрапункт. Лакіна ту сказі. Як єму асі вести. Заплатим, а пуйду. А там так брзо. А до леса, а дом, лапачка се мне взял с собой. Його ножки полегала є старе ректорку, яко мі. Як давно тому глупості збивателі, thank you. effical sem to. Malovaniak vojaček, palička kaštanová, jako děvčatko. Чи правда? Богатка, чи правда? Колік є тому лет, сосме краще літва младіне. Вона як єдничка, он як шеріпор. Так есме ж жіпки збирали, тузе помощтили, пошлапали. Протоже про усме не видели. Совшак губ'єнек сме нас вирали. Побил ден по нашій свадбе. Боже, то člověk by v tu minutu usnul. A přece zrad, když k vícerom studíčko zablízkne, Але мені ту без трошки. Летує малічка розмазлена, ушкідена. Як би мамі з ока випадла, хоч я тебе си драпну, як твою маму, але лето си тебе виховав, аби люди о мне, а о тобі не псали в новинах. Ех, ти потвора судена, де се тут береш?